Pacify, jeden z singli zwiastujących w ogóle taką postać na muzycznej scenie, który finalnie na tej pierwszej płycie się nie znalazł, ale pamiętała o tej piosence Anna Calvi i na swojej epce Strange Weather, na której mierzy się wyłącznie z muzyką innych wykonawców, umieściła właśnie swoją wersję jednej z pierwszych piosenek FKA Twigs. Tak to się dziwnie ułożyło w atelierze, naszą ulubioną tegoroczną, pierwszą z tych ulubionych tegorocznych płyt jest płyta, która ukazała się w wakacje ubiegłego roku i do tego jeszcze jest płytą małą, bo to tak zwana epka, czyli niezbyt liczne utworowo wydawnictwo. Jeszcze do tego nie autorski materiał, no ale to nie jest pierwszy raz, kiedy w świecie atelier rzeczy trochę stoją na głowie. I teraz, żeby jeszcze zamieszać tę historię bardziej, raz jeszcze Anna Calvi nie w swoim repertuarze, ale to jest piosenka, która poprzedzała albo może zapowiadała zdarzenia i to, że ona będzie chciała w większym wymiarze sięgnąć po muzykę innych autorów. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek z tej zapowiedzi jest jasne. Jasne dla mnie jest z pewnością, że świetnie poradziła sobie z piosenką Bruce'a Springsteena. Say no. You say you don't like it. I know you're a liar. 'Cause when we kiss, oh, fire. Late at taking you home. I say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't love me, but you can't hide your desire. 'Cause when we kiss, grip so strong it could tear me apart. My nerves are jumping at you like a fool. Your kisses are warm but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and thank you.

Last night I heard you making love to him. A struggle mouth to mouth and limb to limb. The grunt of unity when he came in. I stood there with my ear against the wall. I was not seized by jealousy at all. In fact, a burden lifted from my soul. I heard that love was out of my control. To your kisses at the door. I never heard the world so clear before. You ran your bath and you began to sing. I felt so good I could not feel a thing. I stood there with my ear against the wall. I learned that love was out of my control. Paper Thin Hotel. Greg Dulli, taki prezent gwiazdkowy dał swoim fanom, udostępnił za darmo do ściągnięcia plik audio, czegoś, co każdy fan jego twórczości już dawno miał okazję posłuchać, bo najpierw był filmik, na którym Greg Dulli wykonywał właśnie tę piosenkę, komplementując przy okazji twórczość Leonarda Cohena. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly, alone.

into your heart and say, there is no keeping it. Gotta look into your heart and probably it's gone. Into your probably it's gone. Cuddy, Hurry Up z jej płyty Wounds and Bruises i Misia jeszcze w zespole TDB, Wool Gathering. Piosenki, których tak często, kiedyś, dawno temu, słuchaliśmy w atelier. I myślę, że kiedyś, ale w przyszłości, będziemy tak mówić o kolejnym utworze. Zanim kolejna niezwykła kobieta, przez chwilę głos męski, Chet Faker. You keep on lying, you keep on lying to me. You're keeping me tired, you're keeping me tired, I see. You keep on trying enough to rely on me. You're giving it all for nothing, I know. z ubiegłorocznej płyty Built on Glass, Chet Faker i To Me. I jeszcze jeden przemiły obowiązek w ostatnich tygodniach w Atelier. Teraz, kiedy trwają prace nad jej nową płytą, przypominamy sobie dyskografię PJ Harvey. W ubiegłym tygodniu rzuciłam trochę, może nie bezmyślnie, spokojnie, bezrefleksyjnie, to może lepsze słowo, że kiedy już przerobimy całą jej oficjalną dyskografię, duże płyty, to weźmiemy się za strony B singli i posłuchamy tych nagrań, które tam umieściła. A potem pomyślałam, dlaczego czekać? Skoro jest tego tyle, skoro mijają lata od wydania tych małych płyt i one są coraz trudniej osiągalne, a te piosenki coraz bardziej zapomniane, no więc kiedy, jeśli nie teraz? Catch the ball. My heart, and I taste poison. Poison, poison, poison. You pierce my soul. Na pierwszy ogień strony B wydanego w 2004 roku singla The Letter. To jedna z nich, Bows and Arrows, to kolejna. Thank you. The Phone Song. Jeszcze jedna piosenka, którą PJ Harvey umieściła na stronie B singla The Letter. To był pierwszy singiel promujący jej szóstą płytę Aha Her. Płytę, którą nagrała, wydała chwilę po tym zaskakującym, wielkim sukcesie poprzedniego albumu Stories from the City, Stories from the Sea. To nie była chwila, jeśli chodzi o kalendarz. Przez chwilę mam na myśli, że był to album kolejny w dyskografii. Z pewnością odreagowanie tamtej wypolerowanej płyty, tego eksperymentu, jakim dla Polly Jean było nagranie muzyki, która w jej definicji uchodzi za wręcz popową. No i kiedy ten eksperyment się udał, bo płyta osiągnęła świetny nakład, została obsypana nagrodami, przyniosła kilka singlowych przebojów, ale zarazem pozostawił jakieś uczucie dużego niespełnienia i chęć jak najszybszego odreagowania w sensie artystycznym, to znaczy nagrania czegoś z pewnością innego, to inne było surowe, brudne, gdzieś takie niepokorne, inaczej niż jej debiutanckiej płyty, bo w końcu była już o ponad 10 lat starsza, ale z pewnością wrócił ten nieuczesany, niepokorny duch, co słychać nie tylko w tych piosenkach z głównej płyty, tych najważniejszych, tych, które w końcu w studiu wybrała w tej selekcji jako te, które ułożyły się w ten album, ale i we wszystkich nagraniach dodatkowych. Jeszcze jedno. I see you kissing other people's arms, see you kissing in cheap bars. How to walk and where to run, how to walk and where to run. I see you kissing oblivious, loving only your pain. I'm walking in oblivion, walking in oblivion. I walk with a child's face, remembering our days. Walking in oblivion, walking in oblivion. It's gotta give, it's gotta change. Today is the day. To all the men who I've loved, to all the men who I've loved, something to free your angry hearts. I'm opening up my arms to all the men whom I've loved, to all the men whom I've loved. Speak out the fear inside. It's time to change, there still is time. Do you remember walking? Do you remember watching our faces in the falling hearts of children? To all the men whom I've loved, to all the men whom I've loved, I dedicate my song saying, today is the day, today is the day. So we fall and we fall again, and I've come to tell you today that I loved you. There's still time to save the falling hearts of our children. Nothing, through all manner of sorrows that I have spoken, I open up my tender heart, I open up my tender heart to all the men who I have loved, all of those who I adored. But I remember something, I remember walking when my heart was frozen with that feeling. It's gotta give, it's gotta change. It's gotta give, it's gotta change. Turn it round and round, saying, today is the day. Today is the day. So we fall and we fall again, and I have come to tell you today that I loved you. There's still time to save. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Christmas.